کردن که مومن نه و دشمنی نمی کنی با ما و ما تن تو مومن نه خورده نمی گیری با ما الا ان مومن نه به آیات ربنا مگر هم که ایمان آوردیم به نشانی های پروردگار ما لما جاءت نه چون آمد به سوی ما چون نشانی های پروردگار به سوی ما آمد ما با او ایمان آوردیم از خاطر خدا زور داد و سر ما خورده گرفتیم ربنا پروردگار افرق علینا برید بر ما صبرن صبرا چی میگه؟ انسان هستیم واقعا پار قطع بکنه دست قطع بکنه آویزانت بکنه نشود که عقب بریم افرق علینا صبرن صبرا و ما برید مثل که اول سطح بوده و سر یک چیزی فرد شد و کل بدنت را بگیره پروردگار و کل وجود ما صبر را بریدا و توفنا مسلمین و بمیران ما را در حالی که مسلمان باشه ما را بمیران در حالی که مسلمان باشه امام قتاده رضی الله عنه میفرمید کان اول نهار کفار در اول روز کافر بودن و در آخری ها شهیدن و در آخرشون شهید مؤمن شدن و این خداوند متعال یک انسان را این تو از بعض بینات وسیله برش میسازد و قال الملأ و گفتن سرداران قوم قوم فرعون از قوم فرعون فتذروا موسی و قومه و نمیذاری موسی و قوم از را یکسید و فیلت را فساد کنن در زمین ببینید که آیا این مشاورای فاسد سردارای قوم بیوید که به فرعون بود که تو فرمت که معجزه خدا بود که برای داده شد شکر بکش که خدا حق بر تو نشان داد بنام تسلیم به حق شد و از مخالفت شریعت خدا دست بردار این کار را نکردن نکردن بلکه چاپلوسی برش میکنن و قال الملأ من قوم فرعون گفتن سردارای از قوم فرعون اتذر موسى و قومه و آیا نگذاری موسى و قومی از را لیفسدوا فی الارض تا فساد کنن در زمین تا فساد کنن در زمین ولی اوی عنوانهایی که به هر کسی که مسلمان بوده باشد وجود این ارهابی است نشد تروریست است فلانه است از برای خدا از امریکا آمده دیگر تروریست در دنیا است نه مال مردم را مان، نه تمدن بر مردم مان، نه زندگی را به مردم مان و فعلا هم فرعون وارد بر مردم ظلم می کند بزرگترین تاری و فساد پیشه این دبه از چون است این مردم فساد پیشه سر مردم مصلح نام می ماند برای من چون یکی؟ لیوپسید و فقط نگذارش که فساد بکنند در زمین و یبرک و آلهتک و تا بکرد عبادت تو را و آلیت که و عبادت بطان را سب عبادت دارن ترک میکنند فرام خود بیادو احمق بود یک دان دو دان چوب دیگر را هم بزنن یا قش بدبختیش دیگر هم خوب در گره قال گفتن اقتل ابناءهم زود است که بکشن پسران ایشان را و نسخی نساءهم و نزده بزنن دختران ایشان را این سه چهار بار این مرحله تدبیر کردن یک بار در ابتدا گفته بود پیش از اینکه حضرت موسی علیه السلام پیدا شد میگه نشود که پیش از اینکه بنی اسرائیل به جان بگیرن که خود تصمیم گرفتن فرزندانشان را بکشن دخترانشان را بگذارن که اینا زیاد نشود تقلیل نشود مرحله بعدی در رابطه با حضرت موسی علیه السلام مرحله سومش باز نکرانی نشود که یا قوت بگیره در مقابل ما استادگی بکنن قال گفتن مقتل و زود است که بکشن از ناهم پسران ایشان را و نستخی نسا اهم و بگذارم دختران ایشان را بخاطر خوشگذرانی و خدمت برای ما و این نفاقه هم قاهرون بغم باشه سردارا هر من ما بر ایشان غالب هستیم ما بر ایشان غالب هستیم چرا نیرو داریم نام داریم بیداریم ساخت دیگه باشه بلابتن به این نیروی که فرعون داشت قال گفت حضرت موسی علیه السلام لقومی برای قوم خود استعین و بالله مدد طلب بکنید از خدا استعین و بالله مدد طلبید از خداوند متعال شما خود چیزی ندارید نه دوردوی داره نه خود نیرو و قوت داره نه به اندازه از او کدام استحکامات داره استعین و بالله طلب مدد کنید از خداوند متعال واسبیرو و ثابت قدم باشید ان الارض لله زمین از آن خدا هست یوریدها من یشاء من عباده وارث آن می کند هر که را که بخواهد من عبادی از بندگان خویش زمین از آن خداست و در تدبیر خدا قرار دارد زمین در اختیار فرعون نیست، والعاقبت للمتقین، و آخرکار برای متقیان است، والعاقبت سرانجام نیک برای متقیان است. هر با تقوی داشته باشی الله تو را غلبه نصیب می کند. قال گفتن این مردم چون ایمان در درشان قوی نبود، قال گفتن اولینا من قبل ان تأتینا، ایزا داده شدیم پیش از آمدن، پیش از اینکه بیایی پیش ما، من قبل ان تأتینا، پیش از اینکه بیایی پیش ما، و من بعد ما جئتنا، و بعد از آن که آمدی نزدیک ما، همه که پیش از اینکه آمد کجا ما هستی تو جو جو شدیم سر مدبخت شدیم برای ما کشه کرده موسا میاد، بعد از اینکه آمدی چند سال نبودی باز ما را در جنجال انداختی، باز ما را در جنجال انداختی. قال گفت حضرت موسی علیه السلام عصا را بکن نزدیک از پروردگار شما، ان یهلک عدوکم، اینکه دشمن شما را زبون بکند و حلال بکند، و یستخلفکم فی الارض، و جاگزین کند شما را در زمین به حیث سرداران و مالکین اصلی، و ینظر کیف تعملون، تصمیم گرفت چی گونه عمل میکنید. الله میومد که دشمن را توسط شما از بین ببرد. یک تعداد مردم که حلقه غلامی در گردنش باشه که اقدر شورش بدی بازم گفه است. این بنی اسرائیل بدبخت همون تو غلام تربیه شده بودن، اقدر که روح آزادمنشی را حضرت موسی برش داره میرن باز وقت خطا میشده. تو کسی هستی که پیش از تون تکلیف بده، تو آمدی باز توسط تو تکلیف بده. حضرت موسی علیه السلام یک بار در آزادگی را بگیریم من حیث انسان های آثار و اصیل در دنیا زندگی بکن تا که لذت ببرید. اصل گفت انسان آثار بکن من یه خود که عدو بکن توسط روح آزاد خانیتان قریب است که خدا دشمن شما را زبون بکند و جاگزین کند شما را در زمین، پس می کند که چگونه عمل می کند. ولقد اخذنا آل فرعون، و هر اون گرفتار کرده نزدیکان فرعون را به سنین بقه سالی، و نقص من الثمرات، و نقصان از میوه ها، لعلهم یذکرون، شاید ایشان پند پذیر شود. این ظلمه که شروع کرد الله جل جلاله، چون این مردم توانایی نداشتند. حضرت موسی علیه السلام برسید استعینوا بالله، مدد خواهید از خداوند متعال، دست نیاز را که بنده ها به طرف خالقشان دراز کردن، الله هم گرفت اهل فرعون را به سنین بقه سالی و خوش سالی ایره برشمند، زمینشون آب نمیشه. و نفس من الثمرات، جایی که آب بود زمین که آب گرفت درخت و میوش الله از بین بود، لعلهم یذکرون، شاید ایشان پندگیر شد و از ظلم دست بردارن. یک اساس شد. پس هم قرآن کریم چگونگی عذابهای که بر فرعونی ها آمده بیانش میکنند. پس هم فإذا جاءتهم الحسنة، از هنگامی که رسید به ایشان الحسنة النیکی، نعمت فراقی، قالوا لنا هذه، میگفتند این لایق ماست. حتی توسط حضرت موسی و پیام از این مبارکش برای مردمش خوبی رسید، گفتند ما لایق کسی هستیم، برای نحن ابناء الله، اما فرزندان خوب خدا ما هستیم، بنی اسرائیل در خود میزنن. و این توصیب هم سیعتن، و اگر میرسی به ایشان بدی و بلا و مصیبتی، یا طیر و بی موسا شیبون بد میگرفتن به حضرت موسا و من معه و کسانی که باوی بودن، باز با شیبون بد میگرفتن. یکی از صفات بد همیست که خوبی را همیشه بر خود بخوایی و بدی را از خود نگیری، بلکه دیگران را سرش ملامت بکنی. یا طیر و از مالای طیر به مالای فال بد زدن، ریشه اصلی آن پرنده است، از اینکه عرب ها فال بد را غالبا به وسیله پرنده می گرفتند، گاهی صدای پرنده را فال می گرفتند، و گاهی پریدن پرنده را از دست چپش فال می گرفتند. امروز هم در افغانستان هم تو رسته یاد من یک چیز را حکک می گرد تو که سر دیوال می شن باز ککک بکنه، آهو اینه یک دو در مجده به ما دار رئیسه دیگه ای رقم فال ها را می گرن، فال سواست نان می گرن که بپره باز میگه نه نانی که پخته میکنه توی جای کنجلکش که بیرون بره در سرزی هم فال میگیره، چشمش که رنگ بخوره سرزی هم فال میگیره، حتی شمه ای که در چای میگه سرزی هم فال میگیره. اینی نخم یا تایی در هر چیز یک شگون میگیره. میبینیم که فإذا جاءتهم الحسنة هنگامی که رسید بهشان الحسنة نیکی قالو گفتن لنا خیر ای برای ماست ما مستحق هستیم و این تصفهم سیئتون و اگر برسید بهشان برای مصیبتی یطیروا بموسی شگونی بعد میگرفتن به حضرت موسی علیه السلام و من معه برای مانانی که با حضرت موسی علیه السلام بودن خب آمان اینده ای که شکون گرفتن چیز حضرت اکرمه از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که فمر را طائر یسیر بود یک پرنده سر ما گذشت با آواز داد فقال رجل من القوم مردی از ماش گفت که خیرون خیرون نیک باشه نیک باشه یک آواز دیگه شروع کرد فقال ابن عباس حضرت ابن عباس گفت که ما عند هذا لا خیر ولا شر و پیش از این مرد نه شر است نه خیر رواه ابو داود امام ابو داود حدیث را روایت میکنند حضرت عبدالله ابن عباس و ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که الطیره شرک و فال گرفتن شرک است و این گپ را سه بار تکرار کرد بنابراین هر بار شگون بد شما بگیرید این ناروا است و این حرام است یکی شگونهای نیک است که در حقیقت تقویت قلبی واره برای اعمال نیک شما می شود و این در اسلام جواز دارد پیغمبر خدا علیه السلام در غزوه در صلح حدیبیه مردی که پیش میاد باز نگه مرد نیکوی است از خوارش معلوم می شود بنان شگون نیک سرش گرفت و خداوند متعال صلح را به انجام رسانید بنان ما هر با شگون بگیریم این صحیح است شگون نیک بگیریم یعنی به این من که به طرف مثبت برویم نه به طرف منفی به طرف منفی حرکت نکنیم از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام میگه اگر شگون می بود اگر شگون صحیح می بود در سه چیز می بود اگر اسب می گرفتی خانه را می گرفتی و عروس در خانه می بود چون نیست بنابراین اگر می بود این سه چیز می بود حالا که در این سه چیز هم نیست از این خاطر به هیچ وجه شگون بد نگیره شگون خوب گرفته برن زیرا تقویت برای شما میشه و این بد نیست و شگون از دواست باز خود نگیری باز شگون شد بعض شخصیت های خوبی داخل خانه میشد بعض کارهای اعمال صالح میکنی و عشق میری بازو در حمد این حال نیک گرفت و معمدن ترا سخن ترا فال نیک میگرم قرآن کریم را فال نیک میگرم تلا ختم قرآن کریم را فال نیک میگرم ده این بدی نیستن ولی این حرام است که یکان باز اگر روزی بیچاره خانه میاد با شوهرش میمارد باز دو بازو رو میگه بسیار سیاه بخت خدا رو دی از کتابی یا یکان باز یک فکر معصوم به دنیا میاد مادرش که شهید میشه و کشته میشه باز میگه رنگ از این را در بود این را بر من نشان نده خصوصا یک تعداد خوشروا و پدران میگه این را بر من نشان نده که دواست از این بچه میشهید شد ولی از برای خود بیچاره معصوم چی کنه پاسه؟ این شبونای بد است و نارواست و مسلمان ها از این رقم گرفتن شگون ها من شده الان آگاه باش به نمان طائر و همین در الله جزی نیست که سرچشمه همه فال ها جزی نیست که سرچشمه همه فال ها بد نزد خداوند متعال ولیکن اکثر خدا یعلمون ولی اکثر مردم نمیدانن اکثر مردم قدرت خود پیش خداست و تا ایجا برای ما شما خواهی ام خلق او میکند ام تدبیر او میکند بنابراین این کس این بس برای موز صلاحیت را ندادم ما گرفتیم صلاحیت را به مرغ اندازیم و قالو گفتن مهما تأتینا به گفتن هم همراهان فرعون مهما تأتینا به هر جا بیاری به ما دلیل را من آیت از نشانه لتسحرنا به تا سحر کنی ما را به واسطه آن فما نحن لك بمؤمنين بس نیست فما نحن لك بمؤمنين نیست ما باورآورندگان به تو ما باورآورندگان و ایمانوالا بر برای تو نیستیم گفت یک طرفه کردیم هم دلیلی که تو بر ما بیاری به خاطر از اینه که شما ما را سحر ببرید این نبو که وجدان خفته ما را بیدار کنیم فارسلنا علیه پس فرستادیم بر ایشان از طوفان، طوفان و الجراد ملخ و خم ملخ و آفت نباتی و بفادع و بقها و دم خون آیات مفصلات نشانه های واضح فاستکبروا و سرکشی کردن مکان قوم مجرمین و بودن قوم گنهکار دليل القرآن الكريم هي كما قرأتم آل فرعون بالسنين بقحصالي دليل باز که مخالفت کرده ببینید که خداوند مطال حساب بلده میخواند که این مردم اصلاح شدن ولی اصلاح نمیشد. ما هم در بدل ازی سخنهای رکیک و نروایشان سرشان فرستان کمتوفان امیر کمتوفانی که درختایشان چپن میشد خانه هایشان چپن میشد. ابن عباس رضی الله عنه میفرمه کثرت الامطار زیاد باران سرشان نازل کردیم و خانه هایشان نم میکرد چپن میشد. این تو بادهایی که غرق کننده بود، این تو بادهایی که، این تو بارانهایی که زراعتشان با از بین میرفت، میوه‌هایشان با از بین میبرد. و الجراده ملخ سرشان مسلط کرده، این تو ملخ ها آمد مثل که چند سال پیش خانه آمده بود. یک بار میلیون ها ملخ ها کدن یک ذره کل میوه‌ها را و گندم ها را چیز از بین میبرد. و القمل هم بین قمل چندین تعبیر می شود. یکی هم شپش هاییست که در مابین نباتات پیدا می شود که نباتات را از بین می دارد، یا شپش هایی که در بدن انسان پیدا می شود، در بدن حیوان پیدا می شود، هم نباتش از بین می خود هم در وجود خودشان پیدا می شود و همین رقم سرخت سرخت در جانشان پوستش می شود و هم در بدن حیواناتشان پیدا میشد که حیواناتشان ناقل میشدن. اگر قرآن کریم به خاطر عذاب در این قرآن نازل کرد، یعنی که قمر مطلق مصیبت نباتی و الضفادع و همچنان بقاها بقاها الله پیدا کرد که این هم آب شبش خراب کرد و همچنان در مابین زراعتشان را برشان قطع بکرد، این هم بقاها و دم خون دامابین نان که میخورن یک بار دامابین نانشان خون پیدا میشد. آب که از دریا میگردن پاک بود وقتی که طرف خود بالایش میشد دامابینش خون برش پیدا میشد تا که دلشان از آب انزیا میشد. آیات مفصلات نشانه های بسیار واضح فستکبر و باستر کشی کردن. باز به حضرت موسی میبرد که از خدا ما را ما خوب به انزمی عذاب ایمان میاریم. باز حضرت موسی بخش رحم می داد. الله اینا را باز این عذاب از پیش بالا می کرد. باز بدبختی می کردن. و کان قوما مجرمین و بود گروه گناهکار گناه گروه مجرم. و لما وقع علیهم الرجز و آنجا که فرود آمد بایشان عذابی قال گفتن یا موسی ای موسی ادعو لنا ربک دعا کن برای ما پروردگار خود را به ما عهد عندک و آنچه نشان داده به تو عهد کرده است با من از دی تو لئن کشفت عن الرجز اگر دور کنی از ما عذاب را لنؤمنن لک خامخا ایمان میاریم به تو ولنرسلن معک بنی اسرائیل و بفرستیم با تو بنی اسرائیل را. باز هم وقتی که عذاب میآمد خوب میفهمه که علت عذاب چیه. ما ایمان به موسی نداریم و با بنی اسرائیل ظلم میکنیم. فلما کشفنا پس چون دور کردیم هم از ایشان عرض عذاب را الى اجلی تا مدتی که هم بالغ و ایشان با آن می رسیدن اذا میان بکرون همان وقت یا ناگهان ایشان عهد می شکستن گفتن که امی عذاب از ما دور کن. وقتی که درام می کردن امی مال خود جمع کردن باز بازم کار بود، باز مخالفت با دین خدا بود. فانتقمنا منها پس انتقام گرفتیم از ایشان در بدل این کفرشان در بدل این استخفافشان با شریعت خدا و اغرقنا هم پس غرق کردیم ایشان را فی الیم در دریا به انهم کذبوا بآیاتنا به سبب آنکه ایشان دروغ میپنداشتند آیات ما را و کانوا عنها غافلین و از آن سرپیچی میکردند و بودند که از آن بیخبر و بودند از آن بیخبر. فانتقمنا پس ما هم چی کردیم؟ نعمت خود را از اونها بلند کردیم و بایوست آن عذاب را بسرشان چشاندیم و اورثنا القوم و به میراث دادیم گروهی را که الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها که ضعیف شمرده می شدن مشارق و مغارب زمین را الذی بارکنا فیها که برکت نهادیم در آن و تمت کلمت ربی و تمام شد وعده نیک پروردگار تو و تمت کلمت ربی که الحسنا و تمام شد وعده نیک پروردگار رو علی بنی اسرائیل بر بنی اسرائیل به ما صبر و به سبب آن که صبر کردن به سبب صبرشون الله دشمنشان به از بین برد و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و خراب کردیم آنچه که ساخته بود فرعون و قومه و قوم و ما کان یعرشون و آنچه که برمیچیدن و ما کان یعرشون آنچه که از سرزمینشان برمیچیدن از باغها و قصرهای خود و جاوزنا به بنی اسرائیل و گذرانیدیم بنی اسرائیل را البحر از بحر و دریا فأتوا على قوم مطعمدا بل گروهی یعکفون على اصنام لهم که عبادت میکردن بر بتان خویش قال گفتن یا موسی ای موسی اجعل لنا الها اذا ترای ما معبودی کما لهم آلهه چنانچه ایشان را هم معبودانی هست قال گفت حضرت موسی انکم قوم تجهلون هل انا شما گروهی هستید که نادانی میکنید حالا ببینید الله جل جلاله برای اسرائیل را از چنگ فرعون نجات داد. در مسیر نجاتشان باید به الله سپاسگزاری میکردند. حضرت موسی علیه السلام گفت که صبر بکنید و استعینوا و طلب مدد بخواهید از خداوند متعال. این کل پیام از یادشان هم رفت فأتوا علی قومه. پس آمدن بر گروهی که یعبدون علی اصنام لهم. خود انداخته بودن بر بتان خویش و عبادت میکردن راز و نیاز با بتان میکردن حال گفتن یا موسی ای موسی اجعل لنا بگردان برای ما بساز برای ما الهن یک بت بر ما جور بکن کما لهم آلهه طوری که ایشان را هم بت هاست یاد بت دارن و بر ما یک بت بساز ببینید که عاقل از رکوع به معنی توجه به چیزی و ملازمت توأم با احترام است. اینا ملازم بتا شده بودن و بسیار سخت احترام هم برشان میکردن. از این بعد خداوند متعال ناسپاسی بنی اسرائیل را دیگه ذکر میکنن که از عبادت غیر الله شروع میشود. اول ناسپاسی است که انسان خدا را ترک بکند و عبادت غیر الله مصروف شود. قال گفت حضرت موسی علیه السلام اینکم قوم بجهلون هر آن شما گروهی هستید که نادانی میکنید این هؤلاء هر آن این جماع متبرون هلاک کرده شده است ما هم فیه آن مذهبی که در آن ایشا قرار دارند متبر به معنای هلاک است و باطلون بیخاصیت از تمام کاری که ما کانی عملون آنچی که میکردن از آنچی که میکردن او هم بیخاصیت است اگر خیرات کردن، اگر نیایش کردن، اگر صدقات کردن، اگر تمام شوق در اوجا اعتکاف کردن کل اعمال سرگردانیشان بی‌خاصیت است این حضرت موسی بجود که متبر بی معنا است و این رقم عبادت و این رقم معبود اردوی چی میشد؟ در دوزخ انداخته میشد این سنگا هم در دوزخ انداخته میشد و کسایی که سنگا را عبادت کرد او هم در دوزخ انداخته میشد بلند این کار نکنه گفتن اغیر الله ابغیکم الها گفت حضرت موسی علیه السلام اغیر الله اغیر خدا را ابغیکم الها طلب کنم برای شما معبودی و هو فضلکم و او برتری داره شما را علی العالمین بر کل عالم برای شما غیر خدا را طلب بکنم حالا که برتریتم توسط خدای معبود برحق هست و اذ انجیناکم من آل فرعون ولی حضرت موسی یک دلیل را ذکر میکنه که خدا که شما انتو کرد به نام غیر خدا را عبادت نکنید و اذ انجیناکم و یاد کنید چون نجات دادیم شما را من آل فرعون از کسان فرعون یسومونکم میرسانیدن شما را سوء العذاب بدترین عذاب یقتلون ابناءکم میکشن فرزندان شما را و یستحیون نساءکم زنده میگذاشتن دختران شما را و فی ذلکم بلاء مبین و در این احسان آزمایش پروردگارتان است مربکم از طرف پروردگارتان عظیم و بسیار بزرگ و فی ذلکم اینه در اینجا عصف برای چی بر نعمات بکنه و فی ذلکم بلاء آیا در نجاتتان از فرعون ای که به پای خود ایستاده شدیم رحمت خدا به طرف شما آمد بلاء امتحان است مربکم عظیم از طرف پروردگارتان بسیار بزرگ و وعدنا موسى علی الله شده پیام داشته و وعدنا موسى و وعده کردیم با موسی علیه السلام 30 لیله سی شب و اتممنا بعشر و تمام کردیم آن وعده را و ده شب و تم جهت امتحان. سی شب را الله داده بود، ده شب دیگر را باز امتحانشان کرد که چه شب شود. و تم میقات ربه، پس کامل شد میعاد پروردگار تو اربعین لیله چل شد. و قال تو فضل موسی اخی برادر خود را هارون را اخلفنی فی قومی. و قال گفت حضرت موسی علیه السلام به اخی هارون اخلفنی، به حضرت هارون علیه السلام جانشین من باش فی قومی در قوم من، و اصلح و اصلاح کن کار آنها، و لا تتبع سبیل المفسدین، پیروی مکن از راه فساد پیشگان. راه فساد پیشگان را پیروی مکن. در این وقت چند چیزی هستن؟ اولی که این مردم غیر خدا را خواستن که عبادت کنند. حضرت موسی فوراً منحرفشان کرد. ببین آن چی که اینها عبادت میکنند و آن وعمی عبادت کرده شدگان کلشان حلاق میشه، شما حلاق میشه اگه این کار را بکنند. دومش این وسیله ثواب و فضلتان به سوی خدا نمیشه، زیرا باحل است و بیخاصیت است چنین عبادت کنند. سومش چی گونه شما غیر خدا را عبادت میکنید در حالی که برتری شما توسط الله شد که نجاتتون از فرعون داد؟ بنابراین او فرعونی که شما را به قتل میرسانید، دخترهایتان نگاه میکرد، به بدترین عذاب شما را تعدیل میکرد، اونو خدا شما را نجات داد. حالا بخواید غیر خدا را عبادت بکنید، در پهلوی از این نعمت دیگر خدا بری شد که برای این مردم شریعت را داد. در شریعت خدا هم امتحان بود که 30 روزش به 40 روز تبدیل شد. علت از اینکه 40 روز چی هستن؟ یک نقطه ای هست که بعضی چیزهایی هست که در اسلام به این عنوان چیزی وجود ندارن، ولی کردن از او هم گناه نیست. ما را بدن به این عنوان که تعداد از متصوفین به نام چله میشنن. در این چله نشستنشان نیست که اتمن دوره باشد، ولی کسی که میشینه با دوره به دعت و کفر و بدن نمیه. به این عنوان که یکی از وسایل تزکیهوی است. در 40 روز غالبا نمی ارگانیزم وجود ما شما تغییر میکنند، آنچه که با اون تغذیه شده بوده عوض میشه و تغذیه حق و صحیح را انسان میگیرد. فکر انسان عوض میشه، به طرف الله انسان متحد میشه. بنام یک تغییر است که از امی جا گرفت. صوفیا الاربعینات یا چله را از امی جا میگیرند که حضرت موسی علیه السلام با خامش رفت 40 روز در اونجا تیر کرد تا که صفای ظاهری و باطنی بیشتر و خام گرفت، از او بر مرهون احسان و لطف خداوند متعال قرار گرفت. اگر ما هم 40 روز با مردم قطع روابط میکنیم، خدا را یاد میکنیم، با الله ارتباط میگیریم، وحدانیت الله را به ذکرش تثبیت میکنیم در وجود خود، این زمینه الطاف الهی را بر ما ثابت میکنه و روح ما تصفیه میشود. به این شکلش نه ما بدش میکنیم و نه هم غلطش میکنیم، ولی این را نمیگیم که پیغمبر خدا اینو کرده و استدلالی از پیغمبر خدا هم داریم که قبل از اینکه به پیغمبری مبعوث شد از حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها چیز را میگرفت. بعد از اون با دمار میرفت، در اوجه تفکر میکرد و عبادت میکرد، در اوجه هم تثبیت میشه که چنین کاری وجود دارد. از طرف دیگر ما میبینیم که در ماه مبارک رمضان در اوجه هم 10 روز هم مسلمان به اعتکاف میشینند و این اعتکاف هم از پیامبر خدا علیه السلام گرفتند و در اوجه نه کسی کسی گرم میزنند، نه مسائل دنیاوی را ترک کنند، نه از جایش بیرون نبرند، که باز هم هدف چی هست؟ تصفیه روح و فکر انسانی هست توسط آیات خداوند متعال و توسط عبادت خداوند متعال. بنابراین این کار یک تعداد سرزی سخت رد میکنند. برد ضرورت نیست عزیزم، ما نمیگیم که سنت است، این را نمیگیم باشه، ولی نمیگیم که نانوا است. میدانی که تو بشینی و عبادت خدا را بکنی، او را در دین داخل نکنی، تو نیست که اگر تو 40 شب شوشتی و تو بیشتر ثواب داره میشه. در حقیقت در زدیل همون در خلوتت که با الله داری، با محبتی که با الله داری، الله برای تو بدید میدهد. بنام تعلق به شخص دارد و این کار ناروا نیست. و قال گفت حضرت موسی علیه السلام به اخیه برای برادر خود هارون علیه السلام مخلوقی فی قومی، بشین جانشین من باش در قوم من، در چی؟ در توضیح دین، در رهبری دینی، و اصلح و اصلاح کن کار آنها را، از بدعت و از دینی اونها را برحضر باد. ولا تتبع سبيل المفسدين. فإن ما كان ظاهر فساد في شغلنا.